všechno vyvíje. Várny, chtěla jsem se rozloučit. Chápu to správně, že pana Luise do New Yorku nedoprovázíte. Děkuji vám, že jste na mě byl celou dobu tak hodný. Bylo mi velikým potěšením. Máte zajištěný odvoz? Zavolám si taxi. O tomhle se s dovolením postarám já. Giulio? Ano, pane. Ať hotelová limuzína odveze slečnu Vivien, kamkoliv si bude přát. Ano, pane. Madame. Bylo mi velikou ctí, madame. A přijďte nás někdy znovu navštívit.